این بار ارکستر گلها آهنگی در افشاری به سمع شما میرساند. ز تو شکل و شمایل همی خوش، خوبی و ز تو شمایل خوش، با عشق تو جان و خرد و دل همی خوش. خواهی تو به لطف کوش، خواهی به ستم، خواهی تو به لطف کوش، خواهی به ستم، هست از تو صفات متقابل همی خوش. چه به سوی هر کسش آهنگ است، با هیچ کسش نه آشتی نه جنگ است. بس بیرنگ است باده عشق در او، این رنگ ز شیشه های رنگارنگ است. گه در سر زلف مشک بو آویزم، القصه زهر چه رنگ و بو یابم از زلف تو، فلحال درو آویزم. Thank you.

رباعیاتی که به سم رسیده و میرسد از مولوی و عبدالرحمن جامی است. آهنگ موزونی که با صدای لطیف مرضیه خواهید شنید اثر تجویدی و نظمی که بدان آمیخته است از نواب صفا. دیگر ابیات از فخرالدین ابراهیم عراقی است که با آوای هنرمند جوان گلپایگانی به سم خواهد رسید. Dinner for Havasna. نظر بشنو ای فرزانه، خلوت کن عاشقان ز هر بیگانه، خاصه امشب که با مهم همخانه، من مستم و مه عاشق و شب دیوانه. عاشق و شب دیوانه، کسی را که نیاز است هوشیار یا مستیش هوشیار یا مستیش همه اسرار خرابات به جز مست ندارد اسرار خرابات به جز مست ندارد هوشیار چه دارد هوشیار چه دارد که در این کوی چرا خواهی که درون حرم عشق خرامی در میکده بنشین که راه کعبه دراز است عزیز من خواهی که درون حرم عشق خرامی در میکده بنشین که راه کعبه دراز یا یا از میکده ها ناله دل سوز با خدا از میکده ها ناله دل سوز براد یا خدا از میکده ها در زمزمه عشق ندارم که چه سازم عزیزم محبوب من زندگی تن و توانم همه تو، ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من، تو هستی من شدی از آنی همه من، من نیست شدم در تو از آنم همه تو. Hey, say. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.